جنت پار بھائی جنت مطلب دا دا جنت دا مدیا گا او دا قیمت دی مدیا آگا مال نفسنا دا مومنانو او مال نرگی یقاتلون فی سبیل اللہ مومنان بخفل بدنونا او مالونا اغبا اللہ لورکی اللہ فولدہ وقت جنت ورکی دلو آیا تخفل مال او بدن اغبا اللہ لورکی رے نو دے وہ یاو کنا زما مالم دا اللہ لے زما بدنم دا اللہ لے نو ایجا پکی دا اللہ کو خوکا کنا دا اللہ کو خوکا کیوکا سنگ تخفل بدن اللہ لورکی رے نو دے وہ یاو نو اینا دا خدا اللہ نرے کدا دا اللہ رے مجھے کدا اللہ سبحانہ نا بستا دی بدن کیوا ذکر دا اللہ دا پیغمبر شکل صورت اللہ تو محبوب دے اللہ وی اے مومنانو سورہ بقرہ کی وی اے مومنانو ادخلوا فی سلم کافا داخل ہے پہ اسلام کی پورا پورا دا بدن دا دا اللہ دے عطا اللہ لور کرے دے نو دا پورا دین اسلام کی داخل دے نہ نلے داخل دیو جنہ تو پورا نو دے ہمیشہ جنہ بس پترے ور سرا دے او گرہ خرائی نو تا سنگ دا خپل بدن دے اللہ لور کرے نلے دے ور کرے در وجنی پا خپل خبر دے دا شان خپل مال عطا اللہ لور کرے دے نکرتا پل مال اللہ لڑکڑے نیا دے اللہ پر رضا کی لگے تو مال لگے پسوانی بدعات باندھی لگے شرکیات کی لگے بدعات باندھی لگے رسوم و رواج نو باندھی لگے نتا خو مال اللہ لندے ورکڑے دیو جنا حدیث پاک گرا لی کہ اللہ و پرد قیامت باندھی تپوسو نے کئی سو میو پاو تپوسو نے تم ڈالے چی من اين اتصوته لكم دين لكتل الى مال وفيما انفقته افسكي لقول الى مال دا مال دي كتل سنجاري او لقول سنجاري نوك چرچا مال غلطي طريقي سر كتلي ناغا صحيح جواب نشور كولي صحيح جواب اگر نشور كولي دا شاني کمال پا غلط دے کی لگولی یو دے درگاہ جوڑی گیا نوم دے ویوان دا والا او پدی درگاہ جوڑکا پدی وان دی درگاہ جوڑکا درگاہ تی جوڑکا نوک چرتا دغیا چرتا سوک میلس راولی نزل وی علا پیسی راکا میلس راولی آئی کم دے ورکی مطلب دا مال لگئی نکار سنگا طریقی سرچی نتا نخپل بدن اللہ لور کرے نخپل مال اللہ لور کرے رے ان اللہ اشترا یقیناً اللہ استیر مومنان نفسنا رے و مالنا رے بیان لہم الجنہ یقیناً دپارا رے بی جنت جو قاتلونا جگڑا بگئی پلار دا اللہ کے پس وجنی بخلق ویقتلون او دیبا موجلشی لوز پدی اللہ وانجلشتیا پا تورات انجیل و قرآن کریم کی دریوارو اسمانی کتابونو کی دعواز دا ومن اوفا اوسوگ دے دیر خبورا کون کے دیوادی ہی دیاہدی ہی پوادی اپلے وانی من اللہ دا اللہ نا اوسوگ دے دیر خبر کو ان کے بیاہ جی ہی پوادی پورے والی بن اللہ دالانا یسو دالانا پلا وعدہ خنشی پورا کولے پذیر والی بے بیعکم اللہ لی فسودا جرے پلا روانی بایاتم میں کسودا جرون کتا سو بائی بائی لاللہ سرا او دار کامیابے لوے وزالکا او دا ہوا الفوض العظیم امدار کامیابے لوے کتا اخفل مال اخفل بدن عوض اللہ لورکر اللہ دلدائی وقت جنت در کرے دے اتائبون العابدون دے وئی دا چرگ دے ما اخوالا لے بمینا چرگ دے ما اخوالا لے بمینا دا جانی بند دے ما او خنور مطلب را پتابی داری بمیرا ایسارے ما او دا تراوی کئی آنی لوریا تراوی پولی سنجائی تراوی پولی دا سیوی چھے دا او دس پول دیل رات للا او بیا اللہ تا ادری دل مدارات لل گراندی ادری دل گراندی او بیا جی دے اللہ تا ادری گی مجھے شروع شنو تراوی پول ادا سیوی جسن جنیت اتاری اللہ اکبر انو الحمدللہ رب العالمین جوڑ بز زر لکتا با پدی مانی نی پوئی گی چھے دے کم بے لگی آگے ہاں سر ودا یو وزن ذکر چې چرته حق له راشي نو حق نو باید وړي ودور پسې راځي شي او بس یو دا شي نه کتي د دکان واجب ګور ګور ګور ګور الله اکبر راځي شي او وای زبا دریش کې کې بختم کوم دریش کې کې بختم کوم نو ظالم وجني اخلقم وجني او هغه د سی باندې سیدھے اولا کی دس میں ٹکٹ کی آگا سر ان ٹکٹ کی دوار سر نے ٹکٹ کی نہ دے سبحانک اللہم ہوئی نہ اعوذ باللہ ہوئی نہ بسم اللہ ہوئی اور جی کل عرض ہوں و رسول ہوں تو رسی آنے جو سلام کرنے انہوں کاری کے دور پسی تراوی کن اغیل آپا کلار گئی قسم دے کاری پسی ما دا آپا لنا دا یعنی درود درست کرائی آیا میں رب ربنا آتینا درست کری بس بدوری جزا دغای محب جو رسول ہو گئے من آغا سلام کر دولی یو کس جزا پر زانیوں پکلا رکھوں آغا بے رسائی باغا بدمانی کو وہ او انہوں آغا دغا کتاب لکلے دے مولانا عبدالحق سے او ما ورطنے دے چی داولی کا دے تراؤ باندے یہ تراؤ ماننے کی داظر دری کئی پدی ماننے کی لکا دا پیا چی کل ختم ہی نجوڑی چی سو بلکون ہی یو یادا اگر نقشی اگر باڑیوی چی کم کاغذون میں دوڑی ناغت تارون لوا چی اگر ازان دی کی او سدے روادانی کی او یاد یا چین مٹیائی لاری علیشی میں پدی درے و خبر ماننے یو کتاب ہو لکا نو تقریباً سو یو نیم کال کی گی چی دانو اتویلی خبر ہے وہی دین اگر او خطر رفے مغدا چی نہیں کرو او دو ایمان چی دا سی دا سر ان تکٹ کے او آغا سر ان تکٹ کے نو اثر ہے چی دا سبحان رب العظیم دا پارا او میو آیا بس ظلم یہ دین دکا رکو کول پکار دین سبحان رب العلا ویل کپتی پاتی سن رضی ویل واجب خونی دی کاؤ ناو نو فرد او پتر دو فرد و دو واجب وانی مود فرادی دی او دو دی ویل سنت دی خیر دی میو آیا پا اسی والا راجی تیزا دا شانی سیدی لگا ایلا بنی چی تندیلی لگی پر مکوانی نظر را پورتا کی گا سبحان ربی العالی مو آئے ملوانی نور بے نظر کے ملوانی جسل منٹ کی گی مدر بگی مدن کرے او تراویم کرے او دا خلق اور پسی دمرا خوش آلائی تور خدای لیوانی کی کہ ایمانی ناغم خدای لیوانی کی او کاغا مقتدیانی ناغم خدای لیوانی کی بس بسی سامی دا سی دغر بی زرگر ورک لیو بس خوشحال بری پانی پکا دے سر ہوتا تو خدا عبادت دے داد خدا عبادت دے دا آیت تورات کے لیے انجیل کے لیے چل رہا ہوئی ورتل القرآن ترتیلا دا کم دیکھے دی انجیل آیت دے کدر زبور آیت دے کدر تورات آیت دے دا سورہ مزمل آیت دے اللہ وی قرآن کریم آپ پکلار پکلار لولا نو خیر دے دا فرض نہیں نو معمولی جلتی آتا لجائز دا معمولی جلتی لجائز دا خدا سے کم نہ کرنے کی اگر بدی پتہ نہیں بوئی دیگی دے کم دے کی اڑم دے دا سے ویل میری پکار نو زرین دا مولانا عبدالحق سے دا کتاب چیرے ہر قاری کی اگر تراوی ورکی نو اگر دا پکار دے اگل ادا پکار دے او کاش کی جدا میں ملوے لے جدا مسلم با جولی کا چی اجرت غسطل پا تراؤو باندی دا حرام دی جدا میں ملوے لے ادین با جولی کلے رہے نخواب ہو او باز دادرین ملواندی کری لے الحمدللہ پائی باندی کلے رہے نو او دا غسطل دا پا تراؤو باندی دا حرام دی او دا انشاءاللہ قبل وقت میں دا غسطل کتاب رہو موقف اشاعت اشاعت التوحید و سننا اور علماء دیوبند نو دا علماء دیوبند دا فتاو حوالی بدرکم چی آگئی وی اجرت غسطل پا تراؤو باند دا حرام دی او دے وی چی دی وقتی تینا دا سکار گواری وی نا پا مونگا باند پاسی ریس پرخی ہے پسیشی پا مونگا باند پاسی ریس پرخی ہے دی برا دی لڑائی کی دریس پرخی نو چی کل پا آگا پرخے پا آگا سوری کی چی آگا دیوان تنیدین و بانو لاسانی مجھے پا دویم سپرخی آنے جوڑے دا وانو لگرانی تو دیر اگرانی ولنی او آسانم ولنی چی پا دیر دریم شکم چی دی جب لنی دیده آگا سپرخی باندی چی دیل دنیدار خیری سپرخی وی نو دیوی پا مون دا خیری سپرخی پا خیری سپرخی یعنی مون پا زیونی سما لگی دلی را نو تو بایس کتاب زیونی سما لگی دلی را نو دے وی منگا با لس ختم کم لس بلی نکول خود کرین لس زائے تالت ملاوی دینا او دی وجی نتی کرد رو کی ختم کی روجی ختم شی نبیا یو بل لوی تاوی سورا وطاک کرے ری اتا سورا وطاک کرے نو یو وی مالا خوی دمر را کری یو بل وی مالا دمر را کری نو دیل پارا کئی حضر شیر احمد اللہ وی یو پیروی یو کاری ماں تبھی چل تراوی درکو میم والے مکو مار ڈالیں بخیری یہ ابھی میں خالص تو خدے پر ادا کروں میں تراوی اکڑی کی ختم تراوی ختم سی لوٹو لگی نہیں پہ والا ورک میں بے چل برا کہنا تمرا لگی میم والے خدے دستاوی مالا گلن دکھے مالا گلن دکھے رستہ خنیت خدے دروان رستہ خنیت پیسو پکار دے وہ تو مونگ ختم شروع کو پاول اور جبان بنگ شروع کے سباب اور تراوی شروع کو یو کم دیکھم مان لے ختم کو جوڑے ختم مم خپ لاڑے تب ہم اور پسی خپ سوچ لاڑی کی بمنا آگل بم نی گرانا او داغ بم دو ذہن نہ داو ٹھک و ٹھک ہوئی داغے دو ذہن نہ اوزی داؤ تری کاریان وئی منگا سر دمر ختم دی تو منگا سر دمر نہ پو دان پو تے مسئلہ داغ چتا تراوی ورکری نو دیا تو آگ چال تراوی نشو اور بولے چاہ ختم ہی نہ دے کرے ختم ہی نہ دے کر تراوی ورکول آیا تراوی ورکول ختم کرے کام کو اغم کرے او چی چاہے نہ دے کرے اگلا نشی ورکول دے وہی نما سر تم ختم ہے تا سر دگا یو ختم دے نور ختم تا سر نش کرے وہی تو خبر ہے التائبون دا خبر مبتدا محذوف هم التائبون اندھی توبہ کن کیا العابدون عبادت ان کی اللہ حمد و ان کی اللہ السائحون روجہ دار یا السائحون کوشش کو ان کی بدین دا اللہ کی رکوع کو ان کی سجدہ کو ان کی العامرون حکم کو ان کی پنی کئی واندے والناہون او منع کو ان کی عن المنکر خلاف دا اللہ نا او دا والناہون کی دی واو تا واو تا ثمانیہ ویہ عرب جسمارا گئی نو احد اثنان ثلاثه اربعه خمسه نچ ارضی نو و ثمانیه نقبل اوی واو ثمانیه ویا نو گرا اتایبون یو عابدون دوا الحامدون دری اصائحون سلور الراجعون فیل الساجدون شپد الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر ات نگیل واوز سمانی یوی سوره کاو دمرا روان دیا و یقولون سبعت و ثامنهم کلبهم نال تکی ورسر واو روڑے دے والناهون او منک انتیان المنکر تخلاف دالانا والحافظون لحدود اللہ حفاظت کو ان کی حدود اللہ والحافظون لحدود اللہ حفاظت کو ان کی حدود اللہ دا والناهون عن المنکر داری مانا کئی عن المنکر عن الشرک والمعصیت وقیل المعروف السنة والمنکر البدعۃ دا مانا سو گئی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری کی اگر مانا کئی والناهون عن المنکر او من کون کیا دغنا د منکرنا د بدعاتنا د بدعاتنا من کون کیا والحافظون لحدود اللہ حفاظت کون کی د حدود اللہ او زیر ورک مومنانو تا ما کان للنبی میری مناسب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او آج کسان ہوتا چی مان روڑے رے داچی بخن واڑی مشرکان ہوتا اگر کبھی جائے کلی قربا خاندان دخ پل والے پر داغنا جس کارش رہتا انہم اصحاب الجحیم چی یقینن دی جہنم یان دی آیت لاندی ذنی مفسرین لکلی لیا وی دا اللہ پیغمبر اندال خپل مور قبر تلارو دخپل مور قبر تلارو مجھے التلاڑو الت جی لاڑو قبر لا کل قبر لاڑو نو دا اللہ پیغمبر چکل اولی نو مور اگر خدا آزاد بھی گرفتار دا اللہ پیغمبر مجھے روا اللہ فل پیغمبر تخیل مور دے خدا آزاد کی گرفتار ادا نو دا اللہ پیغمبر یو سات پس جڑل مصاب احترام ورتوی اولی جاڑی دا اللہ پیغمبر وی ما اللہ نے اجازت گفتی دے چے اللہ زد مور قبر تلرشم ابوا یو مقام دے التا دا اللہ دا پیغمبر مور مرد التا جنازہ شیر یعنی التا خسا شیر نو ما به خفه شوی ده نو زه د خپلې مور قبر ته لاړ شم نو الله ما له اجازه وکړه چې او لاړ شه نو مور خو مؤمنه نه وه دا ځینې بس جوړې هر څه راخلي ځینې هر څه راخلي دا مور او پلار والے ژوندي پوه شول هغه ایمان راوړو نو دا هغه خبرې وي چې بې ثنه وي آیا کمزوری سند والا خبری دیا دیو جنے او صحابی چی کل خبشے دے چی دا اللہ پیغمبر وردرے چی ستاپ لار خور جے انو آغا چی کل خبشے دا اللہ پیغمبر وردرے زمان استا دا دوار اپلار آغا خور جے مدلو دا چی دے خفنشی نو ما اجازت وفتی دن اللہ وی دا ورشا دا مور قبر تا دیو جن مسئلہ دارا دا مسلمانان قبرون تطلل خجائی دی دا یو کافر قبر تم تلیشی نو اس کا مخشوی آغای قبرون تطلل نمانی نوائی بیمانا زتلو ما آغوی چی مسلمانان خو مسلمانان دی دا کافر قبرون تم تلیشی دا غی قبرو تم دلیشی ای خور لجلالی پورا قبرستان لم لرشا ابرد باتی والی خود امرادا چی دریو فائدو دا پارا قبر تتلل دی دو فائدی بشی درم بونشی کلچ تلاڑی دنیا نبج رموشی اخیرت تو لبھی لگتا وجو پی جاشی او اگل بدعا والے نزان لبا مرگ مکل جوزان لبن دعا والے نتچ لاری دو کافر قبر تا نو دو دنیا نظر آبی رغبت ش اخیرت طرف لبو توجی ش زان لبی دعا وقتی دا فاغل دو دعا ونو بختی دیشو زکاغا دو کافر و قبرستان دی ناغل دعا ونو بختی دیشو نوی ما لیجازتو ش درالم نمور قبر تا گرفتار مورد پارا دعا مورد پارا تال مینت فنہانی لام نکلم لام نکلم نکل اللہ پیغمبر جڑل اللہ وی ما کان للنبی میری مناسب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا آو کسان دا چی مائن روڑے دے دا چی بخن والی مشرکان تا اگر جوی دے خاندان دخبل والی پر دا گنا چی اخکارش ہوئی تا چی یقین دے اصحاب النار اصحاب الجحیم دوزخیان و ما کان استغفار ابراہیم اعتراض چول ابراہیم اعلان آو اخبل پلار دا پار بخن نگفتا نجواب اونو استغفار گفتل بخنا گفتل ابراہیم علیہ السلام پلار پلتا اللہ عن موعدتین مگر دو وجد یو وعدینا وعدہا ایہ چی وعدے کری ودا دی پلار سارا لأستد سرن لکا سورہ ابراہیم دورا سورہ ابراہیم کی دیکھی سورہ ابراہیم سورہ مریم لأستغفرن لك وما اگر سورہ مریم اگر سورہ مریم سورہ مریم اگر بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت اگر وسلویت قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا ول ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام بھی بتاوان دی فضلن لارما سأستغفر لك ربی ذرد جبخنا ووارم تاد پارد اخبر ربنا انه کان بی حفیا یقینن دیوے وما باندی مہربان مہربانی کو ان کے سورہ ممتحنہ اگورا سورہ ممتحنہ شپیتم سورت دے کم چمارا رو لأستغفرن لکا سورہ ابراہیم اگورا سلورم آیت دے دایت من بنیسا اللہ قول ابراہیم لعبیہ لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا هم قبنا دي إبراهيم عليه السلام يعني هتلا عرفتا جخام خا فخنا بوارم تاد پارا وواج اختیار نگرم تاد پارا من الله العذاب دلنا من شيء دس شيء او قرى الله ويا چاہنی وادے ور سر کڑی وا چگ بتا پارا بخنا واڑما پوچی کل والا معلوم شوی را ان للہ چدا دشمن اللہ نبر امین بیا بیدار شاگنا او بیا والا بخن نا اٹھتے نتل تو پورا اللہ وی وما کان استغفار ابراہیم او نو بخنا اٹھتل ابراہیم علیہ السلام پلاس پلتا مگر دو وجلی اوالینا چی وعدے کڑی ودا یا حردی اخفل پلاس را فلما تبین لہو فسر کلا چخکارش وزلتا انہو عدو للہ چی اکن اندہ دشمن دا اللہ تبرع منہ جدا شوئے منہ ددنا دے والا بسنا نہ دے مطلب دا ابراہیم علیہ السلام ورتا لا علم کی بخنا گفتا پتہ ورتا نوا چدا دیدی او عنادی دشمن دے او چکل ور لپتا اولا جیگا انہو عدو للہ یقیناً دا دشمن دا اللہ دے انتظار شرے دنا یقیناً ابراہیم علیہ السلام لعواہون خام خاتر دعا گفتن کے حلیم او صبر نہ کوا یا لعواہون خام خاتر آج دکھا ان کے اللہ تا حلیم او صبر نہ کوا وما کان اللہ ان دے اللہ چی گمراہ کی او قوم پس داغنا چی ہدایت کرے گئی تا سردی پوری چی بیان ہی اللہ گئی تا مایت تا کون آغس چی زان بچ گئی گئی داغینا ان اللہ یقیناً اللہ پارے و شیبان دے پوا دے مطلب دا اللہ اور لنور نور تقویت ور گئی انور یا بیان ہے چی دائی زان بچ گئی داغینا او نور مکلک شیعا ان اللہ یقیناً اللہ دد پار پاس چاہیے سو نو دس مجھے امید جو اندی کول کئی امر کول کئی وما لکم او نشتے ساو پارا سواد اللہ نبی ولیم سوک دو سلان سویر انسوک امداد امدادی لقد تعاب اللہ پتہ کی سارا مہربانی کا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مہاجرین و انصار واندیا الذين آغان سواروان دي آغا كسانوان دي كتاب داري كوي وزد في ساعة الاسرة دي فساعت دا تندستيا كي فساعت دا سختي كي دير دا سختي ساعتو زكا چه بالکل گرمي انتحا ترسيد لوا فسلونا ميوه قجوري آبرابر شوه آگے سنبھال گختل او لڑ مزل اداس بابو کا میں ہوا لڑ مزل اداس بابو کا میں ہوں دوبر اداس بابو کا میں ہوں لس لس کا سوا کہو گفوان نے نمبر پہ نمبر سوری گلا دین نور داس بابو کا میں سیا او ابو تمرا کمیں ہوا ابو تمرا کمیں بیلال مزاق پاگا لڑی باندھی آگے باندھی بے خلا کی خودا آگے بے چپل ہوا دوا جی دمرا سخت او مطلب دا چوپل ملا لی وہی مت د مدینہ تبوک سات سو ملا لڑے رے دمر مجاہد دنیا کی اگر چا کرے گا دمر مجاہد دنیا کی چا کرے گا جب نہ دمرا لے قربانی ور کرے نہ تو اپنی قربانی لو پورا مصاب احترام اگئی مستحق نے اعتراض نہیں لیا سپاہی باندھ لے اعتراض اکڑیشی وہی کابل تدین اگر انگشتم کال تو ہجرت باندھ را رسید لے اپت پنج تیرشم کال باندھی دلتا ہندوستان تدیم را رسید لے رہے آوخ کی دا چون ہندوستان مطلب دا پاکستان لدین و پنج تیرشم کال دے ہجرت باندھ را رسید لے رہے دا سدی دا دا غی مجاہدہ وا او دا غی دا اللہ دا دین دا پارا قربانی وا خدا اللہ پہ عمر با صحابہ کرام کلب اوفا لے گل او کلب الخوا ہوا گا دگا لے گل نو دا دوں گا استاد چلے وہی اللہ پہ عمر با صحابہ تشکیل کا ہوا نکم دا سی صحابی نشتا چلا گا تو بارا واپس تشکیل شوے رے اگا واپس آ گلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اگے امن لے گلے ناغال تسلے نک کم کوفی لتلی ناغال تتلی یا واپس رازل پکی نشتر دا واپس رازل دا پکی نشتر او چی کمی گی گلی نو اغد آغا زیشوی گیا اغد آغا زیشوی دا یہ خور نا دی پتو پل دا چار پوری دا چوالوی او دا غالا تا نو دا وفا اصحاب بابا ہم دے سوک دے اصحاب بابا نو اصل کی دا اصحاب بابا خلق وی باصحاب نوی دا مفرد دا صحابی صحابی بابا وی حضرت محمد بن سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ دے نم دے اور سرا نور مجاہدین دیا مگر کم ملک نرالی اور دلتا شہیدان شنی دیا او دا جہاد دا غی بالکل دا دی بدن سرا بالکل اغدل شہر دیو جنا عرب جن اغرازی اور دلتا افغانستان کی جہاد کھڑے رہے او کئی نگاسری آغی کی چکم مجاہدہ دا دیو دن اللہ کی پیغمبر را لے گلے تو پنجابیان کو بے را لے گلے رکھنے خدای کی ذکر را لے گلے کہ انتا کو دستود بعد عدد ملی گنے دستود بعد عدد ملی اور آل پا آغا کیوں ناغل آر قسم سختو داغی عددو دار قسم سختو عددو نا اللہ پیغمبر ذکر تاغی کرا لے گلو عثمان رضی اللہ عنہ قربانی چان لور کرے چیو دلی لالا پیغمبر چاندی ہوئے یار دے ہوئی یو کتا سن تم سب سر وس چاندا ور وس چاندا نو ادا اللہ پیغمبر تری کالا نو دا اللہ پیغمبر کل کیا کسان راغلی چی اکثر د مزر قدلی ہوا بلکہ حدیث پاک کی راضی بل کلہ من مزر بلکہ تو د مزر قدلی نو مجتابن نمار کیا گئی سادر انگن کی شلولو ناغے صدقی ور کرو او دا آئی بان جیزان پڑ کرے ہوا نو سا داسی ہوا چی بر بند اختی اب لو تو سر رائے متقلیدی سویو اگا توری غار لا چولے ویا کبر بند خون اگا اخبل اندگا ور سرو اصلحی ور سروی نو دا اللہ پیغمبر چی کل آگئی تو کسی دنو دیر خوش پورنو کیوں کر دی دخپلو کی خوش شای نمونت نو دیا رائے بانگو ویلش ندوش او دیا اعلانوش چی ہر سوک جرے اغلی چندہ راڑی سوک بھی چندی نہ پاتی کی گی چندہ دی راڑی تردی پوری چی کہ نیما ٹوٹا دا فجوری نوم با چندہ ورکی حدیث پاک کی راڑی صحابہ وی چی لگ سات تیرے دا نفرائے تو ماولی دل دغرا قومینی یا قوم آلینی دوڑی دی دو فراک یو دو کپڑو خطیرو ان پل دو فراک خطیر ندا اللہ دو پیغمبر مخ آغا بیادا سی پرکیدو لکے او ٹوٹا دو سروچی بی او خوشالش ندا اللہ دو پیغمبر طریقہ دا ندی جنگ دیلوی جس جیش العسرہ الگ کر دو سب جگڑے سب سات اللہ پیغمبر نے چندی ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر پاس پما بان جس خان شو سرد آ گئی تو کتو اراس پا بولو نو کی ناستی بیا چندی لا اللہ پیغمبر بیا ہوئے جوڑی دیا خبر شروع شو نبی عثمان رضی اللہ عنہ پاسی دو یہ پما باندے سلو خان نور شوالا دو دو شوالا نجوڑی بیا کی ناستے نبی پدرین دل باندے چیزا اللہ پیغمبر دے چاندے ہوئے محر عثمان رضی اللہ عنہ پاسی دو یہ پما باندے دریس وو خان شوالا سرد آئی دو کت وو دو اسباب نو سرد سامانا تو دنیا کی بدمر چاندا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رس چاور کری اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھ لی اگر خیانت کرے رے آگے چیرے نارے پلوک پلوان لور کرے پلوک پلوان لے ورکڑے حضرت شیر رحمہ اللہ موجودی دا اعتراض ذکر کو نبیا بے العواسم من القواسم اب ارا واغستی دا او دا اغا واغستی کیا دا یوی نبوی واغستی نو اغا بے اخیل نبی بے چو گور اغا وی کما دی بنی امیو تا سمال ور کرے رے نما پدائی بانی خرج کرے من مالی دا خپل مالنا او دا حلال نگرم مال دا بیت المال نا دا پار دا خپل ران او نا دا اچھا دا پارا نگا رون دیل موجودی اگر اعتراض مینی او جواب مینی جواب مینی دلتا سورہ بقرہ کی نمیتا ویلی دغاو دسکت استادان دلتا رال ترجمہ شروع کر نجید کل دیو ایت تراؤ رہیم چی اللہ وی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ نسن کی بھی بیان کرے ادا شان رد یوگ فمدودی باندھی بس ترجمہ بس ہوا بولی اگر شیرگڑ کی طرف شیرگڑ کی طرف مدودیانو کسان بس ترجمہ ادرے گا کیا ترجمہ نے کیا بولی تو بولی تو دئی پر لیڈر باندھے رد کے اگر تر اللہ تو پیغمبر بس آب و رد کے خیر دیا خود لیڈر دے اگر اجازت دے مناسب لی جتنے لیڈر باندھے رد کے نہ پمودی باندھے رد کے نہ اگر چپ صحابہ رد کرے اگر سب در قابل دے دے چپا باندھے رد اکرشی دمرا لیا چندری پمک دنیا باندھے سوکو خی کی چاکری ممبا دما فردا گنا چکری بوا چکا گشے ڈلے وینا او مخت میر تویلی حضر شی رحم اللہ وی کھا دا داد پختنون مثبت کلام کی راشی نو منفی معنی پیدا کئی او چپن منفی کلام کی راشی نو مثبت معنی پیدا کئی نو دل تکی پھر مثبت کلام کی راغلے من بعد ما پس دا گنا کھا دا چکری بوا چکا دشے مڑکوا بیا مہربانی کا اللہ پر ایوان دے یقیناً اللہ پر ایوان دے پھر بیاد مہربان رحم کو ان کے دے وعلی الثلاثۃ الذین آتو دے فعن نبی والمہاجرین مان دے نمانا پتا تیسرا مہربانی کا اللہ پر کل پیغمبر مہاجرین انسوارو او قدریو کسانو آگا بان دے وعلی الثلاثۃ الذین او قدریو کسانو آگا بان دے کلی ہو چی رسلو کری شیو مانا فی سلید اللہ کا رسلو کری شیو اگر رسلو کی دل جہاد نا لاغی بیان کو مخی کرے شرے مانا رسلو کری شیو دا اللہ فی سلید تا حتا کر دے پورے ارکلا چی تنگ شوا بی آلیہم الارضو پا دیوان نظمکا بیمارا خوبت ترد فراخوالی نظمکینا کالا کی پتاوان بی سغانی ہاں جوڑے مکہ بدر باندھی تنگ مکہ بدر باندھی تنگ آج مکہ تنگ پتا تنگ شیرا ہتا کردی پورے سردی پورے ہر کلچی تنگ شو بدئی باندھی مکل مارا سو بات سرد فلا خوالی دیزم کینا او تنگ شو بدئی باندھی نو سنا رہی وزن او یقین کدئی اللہ ملجا من اللہ تاکہ نشتر دے سبید پناہ من اللہ دا اللہ نا اللہ علیہ مگر دی اللہ سارا دا سی مثال والا یو سارے برا پہ اوچت دی رائی باندی ناس دے او خوشی شمار دے آغا سوکو لیا نو بچ کی دی باتی نا سوکو آغا سوک چی آغا سر اولا لیا نو باز آغا باتی نا بچی نو بکانا اغا بسر اولار دے اللہ ملجا من اللہ او یقین فوق دے چی یقین انمشتا اللہ ملجا من اللہ چاکی نشتا دے سوزیر پناہی من اللہ دا اللہ نا اللہ علیہ مگرد دی اللہ سرا ثم تاب عليهم ابيا مهرباني قال الله بذيواني ليتوبوا ليطار يتوبوا باسيدي يتنا الله والتواب الرحيم اندلے در زیاد تو بقبل ان کے ارحم کو ان کے وہی امام بخاری رحمہ اللہ داغم دا مرگ وجہ داوا کیا دا خپل کلی او دالا کے داری امیر البلد اغول ہوئے امیر البلد چینوں میں دے خالد بن احمد ناغو کوئی تو راشا زما زامن تو بخاری وائے او تاریخ کبیر بوائے دا باغ توائے ناور تری زما درکو وس نرسی نشم دس لے نولی خبر بخل اولاد درولی دم نتب والا داد وکی تابو نبولا وے بخاری بولا وے تاریخ کبیر بولا وے خدای سر وکل سوک سبت کنی شامل ملیاں والا پیدا کر امام بخارا مقابلہ شروع شوا اور امام بخاری اگے ملک بدر کرے اور پل رہے اس کے داری نے جو اس کو ناگا را گیا یہ والا کدا خرتنگ والا وہی ناگی لگا گلے او التا کی دا دا سمرقن یو کلے رے یو داری سمرقن بخارا سمرقن چی عجیب نو داری یو کلے رے یو دو فرسخا بہر دے دی سمرقن التا اخپلوانو نا التا پاتشرے رے دروجی میانش آگے التا تیرا کرے رے انوئی دغوئی راوی چما واؤ نکل داغ نہ لے لتم من اللیالی یدعو یوسپا دسکون دعائے کولا اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیکا اے اللہ ما وان جزمکا تنگا شوا سرد فراق والی زینا نا اللہ ما دزان سر والی نویاش لانو پورا سردی کیا اغ افاج افاج دو سوا پگ پنروس کے افاد سوال میاش ہوا مطلب داختر پشپ بانی افاد سے جڑکی اختر پشپ او بیا داختر کورب باندھی ماجی گر بیا جنا رسی ثم تاب عليهم بیا مہربانی کا اللہ بڑی مانی میرے پارا کی تو وہ واسی یقینا اللہ ان دے دے دیا تو بقبل ان کے و ہم کو ان کے اے مومنانو ویری دے اللہ نا و کونوا مع الصادقین او شکر دے رشتین خلقنا نہ مہاجرین سر شیا مراد نہ سشے مراد مہاجرین دیا زوجور الذي معنا سعيد سورة الحشر سورة الحشر قراء مرادنا مهاجرين بيا آيات قراء آيات قراء ثم وقت ويلن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله إذا مال ونعمت ده پار مهاجرين ده أجزان مهاجرين وكسان ده شيخ كلشير كور نخبلنا حلر كلشير مال نخبلنا طلب کئی دئی مہربانی طرف اللہ نہ اور دامن کیا اللہ احمداد کئی دین دا اللہ اور پیغمبر اللہ اولائک هم الصادقون دا کسان ان دئی رشتینی نزلتا اللہ وی وکونو ما صادقین او شئی سر رشتینونا مانا دا مہاجرینو سر شئی آیا مناو کا او شئی ما صادقین سر دا صحابونا دا صحابو مرجل کیاو کئی ما کان لأهل المدینہ نبی مناسب مجنی والا ہوتا ومن حولهم عاصو جیگیر چاپی رہ رہی دباندر چاہنا ان یتخلہو دا چی غستو پاتی کی گی رہی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا چی دا اللہ پیغمبر جہاد تا دی او دا غستو پاتی کی گی ولا یرغبو او مینہ دنو کئیا بے انفسہم فزان قربان جان نفس نفس دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مطلب دا اللہ پا پیغمبر دے دیا تمیو کیا فخپنو دانو باندے دے دا اللہ دا پیغمبر نا سیوا نمینی گیا دا اللہ پا پیغمبر دے سیوا مین شیا او ما کال لے اہل المدینہ تی دا دغدا نفیدا پمانا دا نہی سارا نفیدا پمانا دا نہی سارا یعنی دیلا نبی پاکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمانا کئی نہیں دا پمانا دا خبر سارا یعنی پمانا دا نفی سارا نفی دا مانا دا نہیں دا یعنی من پوری دا سی دن کئی ولا یرغبو او مینا دنوں کے نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا ولا یرغبو دا دغن رے دا نہی دا نفی ندا دا نفی دا مخی دا چی ما کان لی اہل المدینہ و من حولہم نا آگا نفی و مانا دا نہی دا او دلتا ولا یرغبو دا زان لنہی دا دا نہیں گا مطلب دا کہ نہ اعتراض کیا یار دا خون نہیں گا او تو نفی دا پمانا دا نہیں گا مسلم یو دے دا ویلے دے غلط ویلے دے عظیم ان خیال دے نو جو کہتا ہے مچا گو پورے اگر او پورا امی صحیح نے ویلے کم دے کہ لسم سپارا شروع کی دی راوی نوان میں سب یہ تو میں تو سورہ انفال وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَرِهُوا وَاوِرِيدَ وَاوِرِيدَ تَسُوَا نُوَاوِرِيدَ تَسُنَا وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَرِهُوا وَاوِرِيدَ دَيَّا تَسُ تَمَامَ وَدَا تَتَوَلَّوْا تَتَوَلَّوْا نَدِ وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَرِهُوا وَاوِرِيدَ دَيَّا نُفَالَمُ فَسْقُوَا شَيَّا خدا نے ذہن کیوں خدا نے توئی نور انسان دے غلطی را دیش انسان نا مجھے کما قصدن غلطی نا بگنا ویا او گنینو رفعا عن امتی الخطا والنسیان غلطی انسان نغازی او اللہ یا وغلطی وامل انسیا ولا يرغب او من الذين كيف ظنوا قلوبهم نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ذالک بانهم دا تو سوچتے ہیں کہ نندے نرسی گیلتا زمان ستندا ولا نسبنوا نسستلے والے ان سلوک پلار دا اللہ کی او ان پہ مال گئی گئی لو زید پہ مال پولو یا ریزر کفارا جو غصہ کئی کافر او نرسی گیلتا دشمن نا نیلان کامیاب ایتا مگر نکلے کی گرئی تا پلیبان یعمل صالح عمل نیک یقین اللہ نبر بادئی اجر نیکی کون کو یو حدیث پاک کرا دی اول اول دا ریاو صالحین کی دا حدیث را دی چرا اللہ پیغمبر ویا سخلق دے رست مدینہ کے چی کتاسو بیو کانتا باندے دی او کتاسو کم جہاد کوئی ناغی تاسو کتاسو سر برابر شریک دیا ندیا دا اللہ پیغمبر ویلی دی دا آغتا سان دی حبسهم المرض چپن کری گئی بیمار ایا مندر رہے ہو مجاہد کٹ کی بیمار پروت دیا ناغت ذہنی طور میدانی جہاد کے رہے تو جسمانی طور دو وجہ دی بیمار اینا او پخپل کٹ کس طرح باندے رہے نہ اللہ اگلا مجاہدین ان دے اجر و ثواب ور کیا وہی اللہ اگے تا او سر شریک لی پاجر و ثواب کیا یقین اللہ نے بربادی اجر دنی کی کون کو او نہ لگائی گئی نفقتن مال لگول صغیرتن ولا کبیرتن مانا کریر ولا کثیرن نہ لگون ڈیر ولا یبتغون مدیرن وادیان پیو میدان ماندے یو کند واندی یو میدان ماندی الا کتب لہم مگر جو کلے کی گریتا پدی باندی نیک عمل لیجزیہم اللہ دید پار کی بندور کی اللہ ریتا احسن ما خیستا بندر آگس کانو چیلی عملون چیلیس عمل کئی نتو گورا دا احسن میا صفت جزاو گردو دامی صفت جزاو گردو مانا نسنگو کا دید پارا کی بندور کی اللہ ریتا احسن خیستا بدلا مال آگس چیلی عملون چرے شامل کئی ناڈو سر اعتراض رانے گئے اوگنی میں اعتراض جاتے گئے کہ دیر پار کی بدلور کی اللہ ریتا احسن ما دیر خیستا آغا عمل چیدی دی عملو چیدی شامل کئی نو مطلب دا اللہ دا احسن عمل بدلور کئی نو گنی دا حسن عمل بدلہ اللہ نور کئی گنی دا حسن عمل بدلہ اللہ نور کئی احسن کی حدیث بھی تفضیل دا نگنی اللہ دا حسن عمل دا خیستا عمل بدل نور کئی جو دیر خیستا عمل بدل نور کئی نو مان چی ما تو مانا اگرا دوسرا اعتراض رانے گئے اللہ خیستا بدل نور کی مال آغس چی دی عملون چی دی سامل کئی وما کان المؤمنون او کلا اعتراض داغین جواب کے ناغا جواب دارے چی اللہ دا فرد کامل ذکر کئی دا مطلب ندے چی گنی اللہ دا مدی عمل بدلن ور کئی نا نا اللہ مدی عمل بدلن ور کئی تو گورا کی دی شدایت سورہ مومنون کی یا کتا سلیا جی چی کم سورت دے وَإِيَّكُو حسن تیوہ اجرنا زیمان قرآن کریم کی آیت اللہ ویم سپارک والا وی حسن تن او کے چری جانی کی آیت سلوختم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما یقینا اللہ ظلم نہ کیا وہ برابری دی یو ذرہ بانیم وان تک حسنۃ او کچر ویدا ذرہ نیکیا نو کی ذرہ نیکی نو ذرہ کو دیر معمولی دے دیر معمولی نیکی دا یضاعفها دشن کئی اللہ دا اللہ دا ذرہ سیوا کئی سیوا کئی دوڑے کی چیزی او غروم رہ کیا ویوتی من لدنہ اب اللہ ورکے اللہ دخل درونا اجر نظیما اجر وی مطلب دا پیو ذری باندی چی اجر وی ورکیا اگر ذرہ اگر بھی حسن آدمی